राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 20 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम आपका विशेष सुनना चाहते हैं? वही देश महाराज जी, 5-7-10 दिन पहले आपने एक बात कही थी। हाँ। कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में एक अंतर है। ज्ञान मार्ग में आगे तक अहंकार रहता है और भक्ति मार्ग में वो अहम भी नष्ट हो जाता है। हाँ। वो बात पूरी महाराज जी समझ में नहीं आ रही। पहले भी सुनी थी, पूरी पूरी नहीं। ज्ञान मार्ग में अपना उद्योग रहता है, भक्ति मार्ग में भगवान का भरोसा रहता है। ये मुख्य बात है। भक्ति मार्ग में साधन और साध्य दोनों ही भगवान होते हैं और ज्ञान मार्ग में साधक स्वयं होता है। वो स्वयं होने के कारण से वो संस्कार थोड़े रहते हैं। भक्ति मार्ग तो भगवान के भरोसे होता हो, और साधन भी भगवान के आश्रित है और साध्य भी भगवान के आश्रित है। भगवान के ही शरण होता है। खास माम एकम शरणम ब्रज, ये खास बात है उसकी भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में वो शरण नहीं होता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। इस वास्ते 12वें अध्याय में ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हेति रता, ते प्राप्तवन्ति मामेव और तेषाम अहम समुद्धरता भवामी दशरात समुद्धरता भवामी। भक्ति मार्ग में भगवान उद्धार करने वाले होते हैं, उसमें भी स्वयं प्राप्त होते परमात्मा को। तो स्वयं प्राप्त होते हैं तो उनकी अहंकार वृत्ति रहती है, दिमाग में आम वृत्ति रहती ही नहीं। वो भगवान का आश्रित होता है। साधन अवस्था में ही विशेषता होती है भक्ति में, भगवान भी आश्रित हो रहा है। इस वास्ते एक दृष्टि से देखा जाए तो भगत होता है वो सिद्धित होता है। दूसरी दृष्टि देखा जाए तो भगत सिद्ध होता ही नहीं, वो साधक ही रहता है अंत तक। और ज्ञान मार्ग ही सिद्ध होता है पहले ही, और फिर भी सिद्ध ही रहता है। तो भक्ति मार्ग में सिद्ध क्या होता है? अपना भरोसा है ही नहीं, भरोसा ही भगवान का है। भगवान के भरोसे काम सिद्ध होगा, इस वजह से चिंता नहीं होती। और ज्ञान मार्ग की चिंता होती है, सबके एक समान नहीं होती परंतु फल होती है। तो ज्ञान मार्ग का साधन स्वयं करता है स्वयं, या भक्ति मार्ग का साधन भगवान कराते हैं सब स्वतः स्वयं। इसमें ये नहीं है कि भक्ति मार्ग में भगवान कराते हैं तो ज्ञान मार्ग में भगवान नहीं कराते, ये नहीं है। भगवान की कृपा बरबर होती है, बरबर होने पर भी भक्ति मार्ग वाला जितना भगवान पर विश्वास करता है इतना विश्वास ज्ञान मार्ग वाला नहीं करता। वो भक्ति विश्वास पर चले, बिना विश्वास भक्ति में नई बिरंद्र में राम राम कृपा मैंने सपने हो जीव जीव नहीं विश्राम। तो वो भक्ति बिना विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास बिना भक्ति नहीं होती। विश्वास ज्ञान मार्ग में नहीं होता ये बात नहीं है, मुख्यतः विश्वास नहीं होती, मुख्यतः अपना उद्योग ही होती है। और भक्ति मार्ग में अपना उद्योग का इतना बल नहीं होता है, वो बल भगवान का होता है पहले से ही। वो बल भगवान का रहने से उसका अपना अहंकार कम होता है, स्वतः होते होते मिट जाता है विशाल भी। तो सिद्ध भक्त में वो अहंकार जल्दी मिटता है, ठीक मिटता है, और ज्ञान मार्ग में अंत तक रहता है। अंत में सिद्धि होने पर भी वहां भी सूक्ष्म अहंकार है, बहुत सूक्ष्म। वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता, किंतु मत भेद करता है। देशाद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि मत भेद नहीं है, मत भेद में अहंकार रहता है। तो वो अहंकार सूक्ष्म ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में दोनों में रहता है, भक्ति मार्ग में अहंकार की मुख्यता नहीं रहती, और भगवान की कृपा मुख्य रहती है। कृपा के भरोसे मैंने विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास ही बात। तो विश्वास रहने के कारण से वो अहंकार कम होता है, और उसे स्वयं साधक होने से विश्वास रहता है। तो ये मत मतांतर तो महाराज जी जैसे ज्ञान मार्ग में है, ऐसे भक्ति मार्ग में भी बहुत है। भक्ति मार्ग में है तो फिर वो अहम तो वैसा कर प्रतीत होता है। भक्ति मार्ग में भी रहता है। एक बात मैंने देखी है कि जो अपने लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, वो भक्ति मार्ग, वो जो भक्ति मार्ग में चलते हुए भक्ति मार्ग में थोड़ा फर्ज मालूम रहता है हमें। हम जो भक्ति मार्ग कहते हैं उसमें अहंकार नहीं रहता है, उसमें वो भक्ति मार्ग का अहंकार रहता है। तो वो भक्ति मार्ग और ये भक्ति मार्ग दोनों फर्क है, और ज्ञान मार्ग में और हमारे ज्ञान मार्ग में फर्क है। हमारे ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में कुछ थोड़ा फर्क है, दूसरे सामान्य ज्ञान मार्ग है वो शास्त्रों के अनुसार से वो, और ये उसमें बड़ा फर्क है। उस मार्ग में अहंकार की मुख्यता रहती है, और अपने इस मार्ग में मुख्यता नहीं रहती है। उसमें आप विचार करो, एक एक बड़ी मार्मिक बात, ज्ञान मार्ग में भी प्रकृति का सहार रहता बहुत दूर तक, और अपने अपना जो ज्ञान मार्ग है इसमें प्रकृति का सहार नहीं रहता है। समान मनन निर्ध्यासन समाधि इसमें भी जड़ता की सहायता रहती है, और हम जो विचार करता विवेक इसमें जड़ता की सहायता उतनी नहीं दी है। ये बारीक भेद है। और मैं स्वर्ण मनन आदि में मन बुद्धि सारे बिना अभ्यास होता ही नहीं। अभ्यास है वो अभ्यास चीज बिना जड़ता के बिना अभ्यास होता ही नहीं। अभ्यास होता हुआ मन बुद्धि को लेना ही पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अभ्यास की इतनी महिमा नहीं है जितनी भगवान के स्वर्ण की, भगवान के आशीर्वाद की महिमा है, उतनी विश्वास की महिमा नहीं है। विश्वास में यहाँ तक है, विश्वास में नई अवस्था बनती है। अवस्था तो अतीत जल्दी नहीं होता, उसे एक अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चलना है तो रस्से पर चलने का अभ्यास होता है, इसमें अभ्यास ही मुख्यता है। इसी तरह से ज्ञान मार्ग में जो शास्त्रों को पढ़ कर ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग में जितनी जड़ता की सहायता की आवश्यकता है, इतनी हमारे ज्ञान मार्ग में जड़ता की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा फर्क है, बारीक है। अपने ज्ञान मार्ग में श्रवण मनन आने की अभ्यास की बात नहीं है, अभ्यास की बात बहुत गहरी है। शरणागति की पुस्तकों में एक विषय आया है, एक पंडित थे, वो 10-12 वर्ष तो पढ़ाई गई, 10-12 वर्ष पढ़ाया, पढ़ाने पर भी उनके मन में जैसी हुई थी अभ्यास की। शरणान जी का अभ्यास नहीं है, अभ्यास की मुख्यता नहीं है। तो उन्हें आपस में खासी बातचीत हुई, अंत में अभ्यास इतनी जोरदार नहीं, अभ्यास अभ्यास में मन बुद्धि आदि का सारा लेना ही पड़ता है, इनके सारे बिना अभ्यास नहीं चलता। अभ्यास इतना दामी नहीं है, अपने मनुष्यों में स्वाभाविक अभ्यास आदर ज्यादा है। इस बात के ऐसा हो जाए फिर क्या करे, ऐसा हो गया फिर क्या करे, ये प्रश्न उठता हरेक रही। तो प्रश्न उठता इसका अर्थ हुआ कि अभ्यास ही मुख्यता है, ऐसा हो जाए फिर क्या करे, तो अभ्यास ही मुख्यता रही जो है। और अपने वास्तव में अभ्यास ही मुख्यता नहीं है, अपने समझ की मुख्यता, इस तरह तो को समझो ठीक तरह, इस बात को समझो, इस बात का ख्याल करो, ये विशेष ध्यान देते हैं हम लोग, विशेष ध्यान होता है। तो जितनी समझ की बात है उतनी अभ्यास ही नहीं है, दूसरा में सब अभ्यास ही मुख्यता रहती है। जहां कहीं अभ्यास आप सुनो, सत्संग सुनो, व्याख्यान सुनो, तो उसमें अभ्यास ही मुख्यता रहेगी। अभ्यास जितनी मुख्यता रहेगी इतनी जड़ता का साथ रहेगा, ये बात है, इसमें शंका करो। मानो अभ्यास अभ्यास एक चीज है, अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ती है, अभ्यास बिना जड़ता की सहायता नहीं होता। और समझ है, वो समझ है तत्व, तत्व समझना है। तो ज्ञान मार्ग जो पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ज्ञान मार्ग में चलते हैं उसमें, और हम जो ज्ञान मार्ग लेते हैं उसमें काफी फर्क है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी अहंकार रहता है, और हमारे जो भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग है, इसमें भक्ति मार्ग में भी अहंकार नहीं रहता, ज्ञान मार्ग में भी उतना अहंकार नहीं रहता। जड़ता का जितना संबंध अधिक है उतना अहंकार का संबंध ज्यादा है। इसमें शंका करो, आपके मन में जो शंका पैदा होती हो, मन ऐसे खुलासा जल्दी होता नहीं, वे क्या फर्क है। ये जो अपने ज्ञान योग और भक्ति योग है, इसके अहंकार में वो मतभेद नहीं रहता क्या, जिस मतभेद के लिए आप सूक्ष्म अहंकार के लिए बताते हैं? हाँ, मतभेद थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है इसमें, दोनों में ही, दोनों में ही। ऐसे में ये बताया ना, इसमें अपना उद्योग मुख्य है, उसमें भगवान की कृपा मुख्य है। भक्ति मार्ग में भगवान की कृपा मुख्य है, अपना इसमें अभ्यास अपना मुख्य है, ये दोनों मदद रहा है। दूसरे मार्ग में हमारे में इधर में रहता है, विचार करो आप, नहीं होता तो खंडन कर दो। इसमें जो अपना विवेचन होता है, इसमें आप संकोच मत रखो। जैसे मैंने बात कही तो संकोच रहित गई है, संकोच की बात नहीं है। हमारे यहाँ सत्संग का जो विचार है, इनमें अभ्यास की मुख्यता नहीं है। यद्यपि लोगों ने अभ्यास तो समझ रखा है, लोगों के मन में अभ्यास बहुत बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में बैठा हुआ है, अपने अभ्यास की इतनी इज्जत नहीं है। अभ्यास से नई अवस्था बनती है, अवस्था से अतीत नहीं होता। विचार विवेक में अभ्यास है छोड़ जाते पहले। मार्ग परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग एक संसार की, संसार वस्तुओं की प्राप्ति का मार्ग, इन दोनों मार्गों में फर्क है। और दूसरे मार्गों में प्राय एक बात है, जैसे संसार की प्राप्ति की जाए ऐसे परमात्मा की प्राप्ति की जाए, प्राप्ति दे जाए ऐसे संसार की वस्तु प्राप्ति की जाए। अपने ये नहीं है, अपने भेद है काफी, दूसरे भेद कम थी। ये विचारशील आदमी जल्दी समझ पाता है, अरे नहीं समझता। मानो अभ्यास की मुख्यता प्राय प्राय रहती, प्राय बहुत बहुत साथों का अभ्यास, दूसरे सभी अभ्यास की खबर, अरे अभ्यास पर जड़ता की सहायता दिए बिना होता ही नहीं। आप बताओ, अभ्यास किया जाएगा उसमें जड़ता की सहायता बिना कैसे जाएगा? मन के बुद्धि के शरीर की इनकी आशा तली पड़ेगी। महाराज ने पूछा ऐसे इसमें समझो, आप भी ध्यान दो, आप भी जड़ता का जितना संबंध विच्छेद होगा उतने साधक की स्थिति अच्छी होगी। जितना जड़ता का संबंध ज्यादा रहेगा उतने साधक की अवस्था ऊंची नहीं हुई, जड़ता साथ में रहेगी। समान मानना निर्ध्यासन समाधि सब में जड़ता की सहायता है। भगवान के यहां विश्वास ही मुश्किल था, भक्ति में विश्वास की भगवान ही कृपा से होगा। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में विशेष विश्वास की बात आती है, श्रद्धा विश्वास की बात आ रही विशेष संतों की वाणी में। जो विश्वास की मार्ग आती है ना, वो अभ्यास करने वालों की दृष्टि में नीचा है, वास्तव ऊंचा है। ज्ञान मार्ग वाले गोस्वामी महाराज साधा निश्चित है, मैंने सुना है। ठीक लगे तो ठीक रहा, टीका वाले ऐसा नहीं सोच नहीं कहता क्या मैंने। वो अपना जो ज्ञान गीतोक्त जो ज्ञान योग चलता है ये तो अभ्यास रहित ज्ञान योग है। हाँ, अभ्यास जो पुस्तकों के द्वारा होता है उस ज्ञान में अभ्यास होता है। आप अपने यहाँ जो अपना उसमें भी है, उसमें अभ्यास कम है, उसमें विचार मुख्य है। विचार अभ्यास दो है तो विचार मुख्य है, उनमें भी विचार है। विचार होते हुए भी जड़ता के साथ है, उनको पता नहीं है जड़ता के साथ है। अभ्यास करते हुए भी उनको ये पता नहीं है। श्रवण करो, मन को श्रवण किया, श्रवण किसका नाम है? श्रवण का लक्षण आप समझा होगा, श्रवण मनन निर्ध्यासन, वो निर्ध्यासन की अवस्था है आगे समाधि। समाधि में सब बीज निर्बीज है, फिर समाधि में धर्म मेघ है, अग्नि समाधि में फर्क है। और ज्ञान मार्ग की समाधियों में वो सबग्र पर निर्भर होता है, उसमें आभ्यंतर बाह्य दो भेद है। छह समाधियां है, उसमें अभ्यास ही मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग तो ना अभ्यास ही है, अपने अभ्यास नहीं है। विश्वास ही और विचार की मुख्यता है, विचार की मुख्यता रहनी है ज्ञान मार्ग में, उसमें विश्वास की मुख्यता है। आप लोग बोलोगे, आप लोग मन में जचे तो बात कर दो। सच्ची हुई आपकी, सिद्ध होने पर भी अहंकार रहता है, यह बात मन स्वीकार नहीं करता। आप बोलते थे सत्ता से स्वीकार नहीं कर रहे, भीतर से स्वीकार नहीं होती। क्या ज्ञान योग में और भक्ति योग में दोनों में ही सूक्ष्म अहंकार रहता है, जिसमें ज्ञान योग में रहता है जिससे मत मतांतर होते हैं, ये बात हमारे भीतर से जस्ती नहीं है। मन अपन नहीं जा रहे, आप कह रहे हैं हमारी जस्ती नहीं है। ज्ञान मार्ग में अहंकार नहीं रहता, अहंकार रहता है सिद्ध होने पर, सिद्ध होने पर नहीं रहता है। सिद्ध होने पर वो दूसरे बताए, सिद्ध को दूसरा बताया, उसमें आप बताओ, आपसे पूछू विशिष्टाद्वैत सिद्धा अद्वैत अद्वैत द्वैत, ये मत किस बात पर रहता है? ये मत इसलिए है कि जीवों का कल्याण हो जाए, ये मत हमें अच्छे लगते हैं, अहंकार नहीं है वहां। सूक्ष्म भेद किस बात को लेकर है? सूक्ष्म भेद किस बात को लेकर है? ये मेरे बात मेरे भी फायदे की बात पूछ रहा हूँ मैं आपकी बात काटते हुए नहीं कहता हूँ। तो बिना बिल्कुल कुछ अहंकार रहे, बिना अद्वैत और द्वैत और विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेद है, पांच भेद है, वो भेद कैसे रहेगा? भेद में कारण बताओ। हमारी सच्ची भी बात है, द्वैत अद्वैत साधक दृष्टि है, द्वैत अद्वैत जो मार्ग है ये साधक की दृष्टि से नहीं है। अंत में जो जैसे शंकराचार्य माना जाए तो अद्वैत ही मानेंगे, द्वैत नहीं मान नहीं सकते। ऐसे रामानवाचार्य है द्वैत ही मानते हैं, अद्वैत नहीं मान सकते, तो नहीं मान सकते इस मकान का यार विचार करो। जैसे द्वा विभव पुरुषो लोके क्षर साक्षर एक सर क्षर सर्वानिमूर्ता निमूर्त सब सोचते उत्तम अवस्था तो अन्य तीन भेद होते हैं। यहाँ कूटस्थ शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने यह नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, वो अद्वैत आता है, अद्वैत अद्वैत में बाधा लगती है, तो अद्वैत का आग्रह है ना, वो आग्रह किस बात पर है, आग्रह केवल इसलिए मालूम दे रहा है कि ये बात लोगों के समझ पाने से निष्ठा हो जाएगी। आज अपने में कभी क्या नहीं महाराज जी, कभी तो भक्ति हो बताओ बढ़िया, कभी कर्मी हो बताओ, कभी ज्ञानी हो बढ़िया बताओ, तो लोगों का मन में विचलित रहो, एक मार्ग पर ठीक चले तो काम बनता है। ठीक है, एक बात किस आधार पर है, किस आधार पर, एक बात इस आधार पर कि साधक के लिए बढ़िया चीज है, इसे पकड़ लो तो ढाल हो जाओगे। अब तीनों में साधक चुन नहीं सकता कि मेरे लिए कर्मी हो बढ़िया, कि भक्ति हो बढ़िया, कि ज्ञानी हो बढ़िया, साधक लड़खड़ा जाता है, अपनी प्रणाली में बड़ी कमी है। ठीक बात, अपनी प्रणाली में कमी है, कभी तो कर्मियों बढ़िया लगा, कभी ज्ञानियों बढ़िया लगा, कभी भक्तियों बढ़िया लगता है, वो अपने लिए निर्णय नहीं कर पाता मेरे लिए कौन सा योग बढ़िया है। और इन प्रणालियों में यह विशेषता है कि यो योग बढ़िया है तो अपने उसी में चलो तो सत्यो बेड़े पार हो जाएगा। तो भाई देखो, अपने तटस्थ होकर के अपना सुधार करना चाहिए। सुधार नहीं मानती, मेरा मालूम क्या सुधार है बताओ, मेरा कोई मेरे भी आग्रह नहीं है, आग्रह तो मेरा भी रखने का नहीं है, मेरे मन में भी रखने का विचार नहीं है, कभी जरूर आवे कि साधक निश्चय नहीं कर पा रहा कि कौन सा साधक मेरे लिए बढ़िया है, तीनों बढ़िया बता दो, तीनों ठीक है, वास्तव में बात ठीक है, बात ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, साधक के खटपटी पचे के मेरे लिए कौन सा बढ़िया है। आप लोग भी विचार करो भाई, मेरे विचार में मैं सेठ जी के पास में आया तो मूल प्रश्न था मेरा मूल प्रश्न था कि वास्तव में क्या चीज है, तो सेठ जी ने अद्वैत का विशेष बताया, तो ये विशेष बताने से मथानिया में सत्संग हुआ, उनसे पहले साधक संजीव ने लिखा जिसमें सब में ज्ञान की प्रधानता है, उसे मथानिया में कोई किसी ने सुनाया नहीं, केवल विचार करते करते जैसी बात कि भाई अद्वैत की प्रधानता नहीं है, प्रधानता भक्ति की है, तो मेरे विवेचन में आपने देखा ही होगा, भक्ति पर जोर आ रहा मालूम दे रहा है, भक्ति पर जोर आ रहा मालूम दे रहा है, ज्यादा मालूम दे, तो भक्ति की मुख्यता है, गीता जी में भक्ति की विशेषता सिद्ध हो रही है, तो मैं तो युद्ध कर रहा हूँ, अच्छा नहीं तो साधक संजीव ने मैं भक्ति की मुख्यता होते हुए भी ज्ञान की मुख्यता है, या अब जो विशेष परिशिष्ट है बड़ी बात है, तो ये फर्क है ना, फर्क है सवाल में तो ज्ञान की मुख्यता है और भक्ति की मुख्यता है, इस वास्ते कई लोग इस बात को मानते हैं कि इसमें स्वामी जी का और चक्रधरी का मुख्य बात मिली हुई है, इस वास्ते ये बढ़िया नहीं है, बढ़िया पुरानी है, ये क्यों रची हुई है, ये स्वामी जी का और चक्रधरी का संग होने से शेठ जी का बात हुई है, वास्तव में ज्ञान वाली कुछ ठीक है, अभी भी है, अभी अभी अभी वर्तमान में भी ये पकड़ मेरे तो दिखता है, तो इसमें कौन सी करना चाहिए, अब तटस्थ होकर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसमें साधक की जल्दी उन्नति हो, वो बताओ, भक्ति शरण मानव देव है, अब तो मारे करने से है, मेरे करने से ही है, तो अब बात बताने के बाद है, पहले नहीं है, शेठ जी पहले मूल प्रश्न शेठ जी से मिलते ही मैंने किया था, ये बात क्या है? तो शेठ जी ज्ञान की प्रधानता बताई, उसे वही पकड़े मैंने, मुझे आप ही जैसी आप ही गर्भवती वाली बात। इस वास्ते अद्वैत में भक्ति की बात गौणता से क्यों आई है पता है आपको? ज्ञान मार्ग में भक्ति की गौणता क्यों आए, किस तरह है? अपने वो तो पढ़ाई नहीं गई है, मेरे तो ज्ञान मार्ग का ही पढ़ाई की हुई है, परीक्षा ही दी उसी गई, उसमें ज्यादा अध्ययन हुआ तो उनमें भगवान को कल्पित समझा है, कल्पित क्यों समझा? अद्वैत सिद्धि करने के लिए ही तो कल्पित कहा है, तो ये बहुत गलती की बात है, ये बात बढ़िया नहीं है, परंतु ये बात है वह सिद्धांत में। तो वो बात लेने के कारण से ही ज्ञान मार्ग में ये प्रधानता होती है। अब मैंने कहा ना ज्ञान मार्ग में अहंकार है, तो अहंकार उसी बात को लेकर गया है, गहरा विचार करो आप दे आपके भाई लोगों को गहरा विचार करो। उसने साधक की मान्यता है, ज्ञान मार्ग के सिद्ध की मान्यता है, ये ज्ञान मार्ग में जो ईश्वर को कल्पित मानते हैं ये साधक की मान्यता है या सिद्ध की मान्यता है? दोनों के ज्ञान मार्ग में आप क्षमा करेंगे भाई, मैं ये ठीक नहीं मानता हूँ, इसको जो कल्पित कहा है ना ये ठीक नहीं है। शेठ जी ने साफ कही थी बात, अपने बड़ से इधर जंगल में बैठे थे, लेख लिखा रहे थे, शेठ जी घनश्याम जी मैं एक दो और आदमी थे, इतने आदमी थे, उनमें शेठ जी ने कहा कि अगर मेरे पहले विचार था वही ठीक होता, भगवान की विशेष कृपा न होती तो भगवान का जो कल्पित और खंडन करना है उनमें मैं तेज होता कम नहीं होता, पर भगवान की विशेष कृपा होने के कारण से मेरे वो विशेष नहीं। शेर जी सामने कैसी कि माया रूपी एक धेनु है, वह धेनु के दो बसरे हैं, एक एक एक जीव है एक ईश्वर है। शेर जी ने कहा कि जीव है वो तो बसरा है और ईश्वर वो सांड है, वो बसरा नहीं है। ऐसा शेर जी कहा था, बड़ी चीज बहुत बहुत पसंद बात है। तो शेर जी इस बात को मानते नहीं थे, ईश्वर कल्पित करना मानते नहीं थे, और ये वेदांत में मुख्य है। वेदांत ग्रंथों में आपको कहा ना, दूसरे वेदांत ग्रंथ है उनके हमारे आपस में मतभेद होता, इस बात में बहुत मतभेद है, हरेक बात हरेक आदमी समझता नहीं, हरेक आदमी कह उतरता ही नहीं, विचार ही नहीं करता। आपने आज प्रश्न किया तो प्रश्न कहाँ करते हैं आप लोग, प्रश्न नहीं करते, प्रश्न किए फिर बात कैसे खुले? प्रश्न करने से बात खुलती है, विवेचन करने से बात बहुत खुलती है। तो ईश्वर कल्पित है ये बात वेदांत पढ़ने प्राय आवेगी, प्राय व्याख्यान में आवेगी, पर मेरे व्याख्यान में नहीं सुनोगे, मेरे व्याख्यान में कभी आप नहीं सुनोगे ईश्वर कल्पित है। तो ये मतभेद होता है, ये मतभेद अहंकार के कारण है।